Za taman ten osmekao izmišljen, pametna ko pčelica, ali ptica selica, mala oštrog jezika, svađalica velika, uvukla se ispod kože, koliko je volim Bože. Ciganče, ciganče, da ti kupim zlatno lanče, pa da s tobom svetom skitam, koliko košta ja ne pitam. Ciganče, ciganče, kućni redi ti zavedi, s tobom svaki tren proveden, veruj mi da para vredi, veruj mi da para vredi. Nek se zna, zavodnica opasna, za nju šale nema, jer na sve je spremna. Ponos je za naciju, uvek je za akciju, uvukla se ispod kože, koliko je volim Bože. Ciganče, ciganče, da ti kupim zlatno lanče, pa da s tobom svetom skitam, koliko košta ja ne pitam. Ciganče, ciganče, kućni redi ti zavedi, s tobom svaki tren proveden, veruj mi da para vredi, veruj mi da para vredi. Je sto na sat, sve mi radi u inat, crni biser okeana, za moj ukus nema mana. Kupila me pogledom, nagradila pobedom, uvukla se ispod kože, koliko je volim Bože. Ciganče, ciganče, da ti kupim zlatno lanče, pa da s tobom svetom skitam, koliko